İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Herkese merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. İklim Acil programı başladı. İklim Acil programında ilk defa bir canlı yayın yapıyorum efendim. Biraz heyecanlıyım. Lütfen kusuruma bakmayın eğer sürçülisan edersem. Ama konularımızı aktarmaya dünyanın nabzını, aynı zamanda ülkenin nabzını iklim krizi üzerinden, ekolojik yıkımlar üzerinden anlatmaya devam etmeye çalışıyoruz. Bu haftaki konumuz aslında doğrudan ekolojik bir yıkımın nasıl somut hale geldiği ve bunun karşısında insanların nasıl inisiyatif alıp dur diyebildikleriyle alakalı. Mevcut devam eden bir süreçten bahsedeceğim bu hafta sizleri konuklarımla beraber. Kemer'de 200 yıllık çınarların duble yol için kesilmesine karşı bir nöbet başladı. Kemer Belediyesi'nin yayınladığı mesajda yol için alternatif düşünüldüğü bilgisi aktarıldı ama orada yaşayanlar, oradaki tabiatı bilenler ve kendini sorumlu hissedenler bu kesim tamamen iptal edilene kadar devam edeceklerini söylüyorlar. Ve bu konuyla alakalı olarak başlatılmış bir aynı zamanda nöbet de var. İki konuğumuz olacak bugün. İlk önce nöbet yerine bağlanacağız. Erdem Şenyer'le konuşacağız son durumun ne olduğunu. Onun ardından da Antalya'dan dinleyici dostumuz Erol Malçok'la genel süreci ve yaşanmakta olan bu yıkım faaliyetlerinin hikayesini dinlemeye çalışacağız. Erdem Bey şu anda hattımızda. Merhabalar, nasılsınız Erdem Bey? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum size. Çok teşekkür efendim. Biz iyiyiz. Sizin oradaki haberlerinizi aldığımız zaman daha da kendimizi iyi hissediyoruz. İnşallah. Biz de bekliyoruz. Oradasınız. Evet, biz de buradayız. Biz de bekliyoruz heyecanla, merakla. Öncelikle destek verdiğiniz için, bunu duyurduğunuz için de çok sağ olun, var olun. Buna ihtiyaç duyuyoruz bu dönemde. Teşekkür ediyoruz size. Biz teşekkür ederiz. Bize biraz süreci anlatabilir misiniz? Neler oldu? Nasıl bu duruma geldi ve ne olması evet. isteniyor? Şimdi ilk baştan birazcık anlatayım ben size süreci. Kemer Kumluca Karayolu yaklaşık 3 senedir bir genişletme çalışmalarıyla bir yol yapımı devam ediyor burada. Bu süreçte tabii bu yaklaşık 30 kilometrelik bir çalışma. Bu süreçte bir sürü ister istemez ağaç kesildi, yol genişletmek için kesildi ve sonuçta bir noktaya gelindi. Bizim bulunduğumuz bölgede dev çınar ağaçlarının bölgede hakim olduğu bir havza var burada. Su kaynağı da olan bir yer burası. Aşağıya 8 kilometre aşağıda Çıralı Köyü'nü besleyen bir su kaynağı var. Ve onun su kaynağını takip eden yaklaşık yüzlerce yani 100-150 tane büyük çınar ağacı dizili bu bölgede. Tam o bölgede ağaçlara gelinen noktada o ağaçların da yol çalışması nedeniyle kesileceği bilgisi geldi bize. Bunu tesadüfen bir arkadaş öğreniyor. Buradan geçen bir motosikletli arkadaş. Evet. Kepçeleri görüyor ağacın başında. Ne yaptıklarını soruyorlar. Diyorlar ki işte yol çalışması var. Peki bu ağaçlara ne yapacaksınız diye soruyor. Kesilecek diyor bunlar ve duyarlı bir vatandaş sağ olsun. Hayır diyor, bunu kesemezsiniz, bunlar asırlık çınarlar. Ve kendi çapında ufak bir protesto yapıyor. Ağaca çıkıp bayrak asıyor. Ve ardından da motosikletli bir grup arkadaşına haber veriyor. Bir 30 kişilik motosikletli grup o gece o ağacın kesilmesini engelliyor. Yani melek gibi yetişiyorlar. Biz bir gün sonra sürece dahil olduk. Baktık gerçekten kepçeler, iş makineleri, bütün o çınarların etrafı sarılmış durumda. Hemen burada yaşayan arkadaşlarımıza öncelikle haber verdik. Böyle bir durum var. Lütfen gelin destek olun. Sağ olsun bu yörede yaşayan bir sürü arkadaş akın akın geldiler buraya ve bir protesto başlattık. Kesmeyin bunları, işte anlattık yetkililere, bunlar asırlık çınar ağaçları ve burada su kaynağı var. Yaklaşık 5 gündür bu mücadeleyi devam ettirdik ve kesim şu an durdu. Yani fiilen durdu. Çünkü sesimizi bayağı bir duyurduk hem sosyal medyadan. Hem burada yaşayan yöre halkındaki duyarlı arkadaşlar sesimizi bayağı duyurdu. Ve şu an kesim durdu. Fakat sözlü olarak durdu. Bilmiyoruz. Bize kesilmeyeceği bilgisi geldi ama bir yazılı bir muhatap bulabildiniz mi? Efendim? Bir muhatap bulabildiniz mi belediyeden? Bu konuyla alakalı olarak bir açıklama yapalım. Belediye arandı, valilik arandı, kaymakamlık arandı, orman bölge müdürlüğü arandı, karayolları arandı. Yani biz gerekli bütün mercilere hem yazılı hem sözlü şikayetlerimizi, isteğimizi belirttik. En sonda bizim aldığımız bilgiye göre bu projenin durdurulduğu, yeni bir proje yapılacağını ve bu ağaçların kesilmeyeceği söylendi sözlü olarak ama. Yani buradaki kesim yapan firmanın yetkilileri söyledi bunu bize. Fakat biz de şunu talep ettik. Biz bu konuda yazılı bir bilgi almadığımız sürece, bir evrak görmediğimiz sürece ve bunun garantisini almadığımız sürece biz burada nöbetimize devam edeceğiz dedik ve devam ediyoruz 24 saat boyunca. Alo. Alo. Alo. Evet, duyuyorum sizi. Kusura bakmayın efendim, karışıklık oldu. Son. Evet. Alo. Ben sizi duyuyorum. Tamam. Benim galiba bir problemim var yayınla alakalı olarak. Kusura bakmayın. Son dakika. Yeterli imama gerek var mı? Anlamadım. Son bir sorumu. Son sorum o zaman ben isterim. Bir daha alayım ben isterseniz. Son soru. Tabii kusura bakmayın. Yani canlı yayın az izli oluyor. Biraz teknik sıkıntılarla beraber yürütüyoruz süreç içerisinde. Güvenlik güçlerinin müdahalesi nasıldı acaba? Size verilen tepki nasıldı? Şöyle oldu. Güvenlik güçleri aslında hani bizi böyle çok fazla böyle rahatsız etmedi. Sadece toplanma işte bizim burada bir eylem ya da bir gösteri yaptığımızı zannettiler. Tabii insanlar doğal olarak, organik olarak çok fazla insan birikti burada. Bizim bir eylem veya gösteri yapacağımızı düşündüler. Hani planlı ya da tasarlanmış bir gösteri, eylem zannettiler. Bize şu şekilde müdahale ettiler. Bu kadar çok insan bir araya toplanamazsınız. Ağaca astığımız böyle güzel pankartlar vardı bizim. Hiçbir siyasi görüş ya da herhangi bir negatif şey içermeyen güzel barışçıl pankartlarımız vardı. Onların yasa gereği aykırı olduğu söylendi. Onları indirdiler. Bizi ağacın başından uzaklaştırdılar. Yani çok fazla kalabalık vardı ağacın başında. Onun dışında da çok büyük bir şeyle karşılaşmadık. Bir iki kez uyardılar. Hani çok kalabalık olduğumuzdan, bir de bu pandemi dönemi yüzünden işte sosyal mesafe kurallarını uygulamamız konusunda uyardılar. Onun dışında büyük bir şeyle karşılaşmadık. Olumsuz bir. Evet. Şeyi de sormak istiyorum. Yani bu yol, bu ağaçların üzerinden geçmesi olmuyor mu? Yani alternatif olarak olur. Düşünülebilecek çok fazla var mı? Alternatif var. Yani hele ki bu günümüz dünyasında bu teknolojik bir sürü imkanın çerçevesinde isteseler hiçbir varlığa dokunmadan o yolu genişletirler. Belki yani bu alan, şöyle anlatayım ben size, bu alan sadece bir 30 metrelik bir alan. İsteseler o 30 metre alanı tek şeride düşürüp yani gerekli şey uyarıları yaparak düşürebilirler ve buradaki hiçbir ağaca isteseler dokunmazlar. Yani yapılabilir, evet. Mümkün bir şey bu. Evet. Bir de olay sadece tek bir ağaç olayı değil yani. Burası bir havza, burada yıllarca insanlar piknik yapmış, hıdrellez kutlamaları olmuş. Onun dışında burada düğünler, dernekler olmuş, bu ağaçların altında toplanmışlar. İnanın bu, inşallah gelirsiniz görürsünüz. Yüzlerce asırlık çınarlar olan bir bölge burası. Biz hani tek bir ağaç için bir mücadeleye girişmiyoruz. Buradaki havzayı korumaya çalışıyoruz. Burası gerçekten şeyin, Antalya'nın, bu bölgenin kliması gibi. Buraya geldiğinizde serin bir iklim oluyor, yağış oluyor. Biz bunu... Evet. Geleceğe bir aktarım olduğunu düşünüyoruz ve sorumlu hissediyoruz kendimizi. Evet, belediye tarafından da yapılan bir açıklama olduğunu okuyorum yeşilgazete.org sitesi üzerinde verilmiş olan haberde. Evet, belediye bizim desteklediğini söylemiş. Sağ olsunlar, duyardılar bu konuya. Fakat onlardan çıkıyor galiba konu. Tabii ki öyle bir şeyin arkamızda olması, bir bunu seven, bunu koruyan bir kurumun arkamızda olması güzel bir şey. Sağ olsunlar böyle bir açıklama yapmışlar. Biz de sevindik. Evet. Birazcık yüreğimizde su serpildi açıkçası. Kemer Kaymakamlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle görüşme gerçekleştirdik. Gerçekleşti. Yani konudan haberdarları var. Hatta bugün bir milletvekili ziyaret etti burayı, Antalya milletvekili. O da konuya duyarlı olacağını, elinden geleni yapacağını belirtmiş. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz ona da. Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da aynı zamanda karayolları yetkililerinin söz konusu yolun yapımında ağaçların kesilmeden doğayı korumak için alternatif bir proje geliştirdiklerinin bilgisini vermiş. Evet, biz de onu bekliyoruz zaten. Umarım arkasında durulur. İnşallah. Evet, inşallah. Somut bir kararla beraber umarım arkası gelir. Umutlandık, bekliyoruz. İnşallah olur. Biliyorsunuz bu 1930'da olmuş bir şeydir. Bir ağaç yüzünden bir ev sahibi... Bir çınar ağacının dalı evinin çatısına çarptığı için insanların bu ağacı keselim deyip bundan kurtulalım dediğinde o ev sahibinin hayır bunu kesmeyelim deyip İstanbul'dan raylar üzerinde evi 4-5 metre taşıdığı bir olay vardır. Bu olay meşhurdur. Yalova'da gerçekleşmiştir. Bir gezen köşk hikayesi vardır. Bunu bilir bütün halkımız. Yani o dönemde bile mümkün olan bir konu bu kadar teknolojinin yoğun olduğu hani bir sürü çalışmanın yapılabileceği bir çağda çok rahat yapılabilir. Bu proje değiştirilebilir yani. Kesinlikle. Biz de takipçisi olacağız. Son olarak dinleyicilerimize sizin de Yeşil Gazete'ye aktardığınız bir bilgiyi ben de iletmek istiyorum. Nöbet tutan kişilerin ağacın üzerine astığı ve üzerinde canıma can kat, ben bir çınarım, evet. Ulu Pınar'ın suyundan, nefes bulur ciğerinden akarım, yaşamaya hakkım var yazılı pankartı vardı. Evet, evet. Doğrudur. O pankartı kaldırdılar. Pankart asmanın yasak olduğu söylendi. Kalktı o pankart. Şu an ağacımızı böyle bir hızrellez ağacı gibi süsledik. İşte kurdeleler var üstünde, işte kağıttan oyuncaklar var, origami yapılmış turnalar var. Herkes böyle bir güzel bir şey bağladı. Renkli süsler var. Gelin gibi süsledik ağacı. Bekliyoruz başında. Evet, güzel bir pankart olmuş. Umarım ihtiyaç olmaz da bir şekilde bu olayları hatırlamak için bir kenarda durur ve bunları da hatırlayabileceğimiz yerler bulabiliriz. Pankartı bize geri vereceğini söyledi. Güvenlik güçleri sağ olsunlar. Yani zarar vermeyiz dediler. Biz de güveniyoruz onlara. Onlar da iyi niyetli insanlar. Sağ olsunlar. Birkaç gün içinde herhalde bu pankartı hatıra olarak saklarız inşallah. O zaman nöbetinize bir şekilde devam ettiğiniz için biz size kolay gelsin diyoruz. Çok sağ olun. Açık Radyo olarak da aynı zamanda bu konunun takipçisi olduğunu ve gerekli zamanlarda gerekli şekillerde duyurmak için elimizden geleni yapmak istediğimizi söyleyelim. Çok teşekkürler. Rica ederim. Bir ricamız var. Bu konuya duyarlı olan herkes lütfen bizi sosyal medyadan, gerekli mercilerden imza atarak, gerek işte bize Facebook'tan ulaşarak destek verirse çok seviniriz. Hani böyle destek Instagram'dan da ulaşabilirler bize. Çok seviniriz. Yarın da bir etkinlik olacak burada. Müzisyen arkadaşlarımız şarkı söyleyeceğiz ağaç için. Vakti imkanı olan varsa buyursun gelsinler. Çok teşekkürler. Kemer'deki 200 yıllık çınar ağaçlarının duble yol için kesilmesi için başlatılan nöbetten Erdem Şenyer'e bağlandık. Erdem Bey tekrardan kolay gelsin. Görüşmek üzere efendim. Çok teşekkür ederim. Desteğiniz için, ilginiz için de ayrıca sevgi ve selamlar size. Kolay gelsin. Evet, sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Konuyu anlatmaya devam edeceğiz. Oradan bir bağlantımız daha olacak. Erol Malço'ya bağlanacağız. Dinleyicimiz ve oradaki iklim grevlerine ve iklim kriziyle alakalı gerçekleşen etkinliklere de bize doğrudan destek verip, haber desteği vererek neyin ne olup bittiğini anlatan dostlarımızdan bir tanesi. Radyosunu yeni açan dostlarımız için tekrardan hatırlatma yapalım. Kemer'deki 200 yıllık çınarlar bir şekilde kesilmek istendi ve tesadüfen yoldan geçenler sayesinde bu durumun farkına varıldı. Ardından da bir nöbet başladı. Bu nöbetin sonrasında da şu anda çalışmalar durduruldu. İnsanların bekleyişi sürüyor. Verilmiş olan sözel yolla verilmiş olan teminatlar var. Ama bunların somut bir hale getirilip insanların bu çınarlar konusunda bir kesimin olmayacağı konusunda içini rahat etmesini bekliyor herkes. Ve kalabalık da aynı zamanda bu taleple beraber kendi bekleyişlerini de sürdürüyorlar. Alternatif düşünüldüğünü söylüyor. Galiba telefon bağlantısını kurmaya çalışıyoruz şu anda. Teknik masadaki arkadaşım Andrei Grichko da bana yardımcı oluyor. Soy ismini yanlış telaffuz ettiysem özür dilerim. Andrei, ne durumdayız acaba? Andrei'den pek fazla ses alamıyorum. Ben gene aynı şekilde iklim krizi haberleriyle beraber devam edeyim haberlere. Onun ardından da zaten telefon bağlantımızla beraber tekrardan bu konuyla alakalı konuşmaya devam edeceğiz. Küresel iklim değişikliğiyle alakalı aşırı iklim olaylarının durulmadığına dair bir haber vardı. Defne Sarısöz'ün haberi Yeşil Gazete'de. Küresel ısınma kaynaklı aşırı iklim olayları Çin'den Hindistan'a, Amerika Birleşik Devletleri'nden Panama'ya kadar pek çok ülkede afetlere yol açtı deniliyor. Brezilya'da dünyanın akciğerleri, Amazonlar yanmaya devam ediyor. Fransa'nın Marseille kentinde bir tatil yerinden çıkan yangının üzerine de bölge tahliye edilmiş. Çin'de tatilcilerin huzurunu kaçıran bir hortum olmuş. Amerika Birleşik Devletleri'nde pek çok kıyı bölgesinde fırtınalar ve seller var. Hindistan ve Panama'daki yağışlar ise toprak kaymalarına ve selleri beraberinde getirmiş. Aynı zamanda Sudan'daki durumdan da bahsetmiştik bu sabah Açık Gazete'de. Bu haberleri yine hem Açık Gazete içerisinde hem de Açık Radyo'nun diğer çevre ve iklimle alakalı programlarında aktarmaya devam edeceğiz efendim. Ama şimdi telefon attığımızda Erol Malçok var. Hoş geldiniz Erol Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sesinizi duymak gayet güzel. Erdem Bey'le konuştuk nöbet hakkında neler olup bittiğine dair. Evet. Bize son durumu anlattı, ilk gelişmeleri anlattı ve taleplerin neler olduğunu anlatarak durumu dinleyicilerimize aktarma şansı bulabildik efendim. Sizler nasıl bu durumu anlatabilirsiniz bize? Nasıl görüyorsunuz? Yani yeni bir hikaye mi? Bu hikayenin içerisinde kimler var? Ne aşamada? Erdem durumu çok güzel özetledi. Yalnız şunu söyleyebilirim. Yarınki etkinliğin saatini söylemeyi unuttu Erdem. Saat 3'te olacak, 15'te yani. Onu bir belirteyim. Ben bir kere motorcu arkadaşın gerçekten çınar ağacının kesilme girişimini görüp de ona müdahale etmesini müthiş bir duyarlılık olarak görüyorum. Zaten kesinlikle Türkiye'nin dört bir tarafındaki bir avuç iklim aktivisti Türkiye'deki ekokırımı, ekolojik tahribatı tek başlarına önleyemeyecekler. Yani nereye yetişeceğimizi şaşırdık zaten. Her yerde bir şeyler oluyor. Bu nedenle duyarlı vatandaşların gördüğü herhangi bir ekokırıma anında müdahale etmesi, kendi bölgesindeki, kendi yerelindeki insanlarla örgütlenerek buna tepki göstermesi ve işte zaten bu çınarlarla ilgili de Ulupınar'dan, Çıralı'dan, Olimpos'tan, Adrasan'dan, Antalya'nın değişik yerlerinden, merkezinden falan birçok insanın oraya akın edip sahip çıkması çınarların kesilmesini önlemiş durumda. Şunu söyleyebilirim bir de, gerçekten bir yol çalışması yapılırken ne kadar işte dikkat ediliyor, jeoloji mühendisleri çağrılıyor mu su kaynakları için, ondan sonra bu yol farklı şekilde yapılabilir mi, yani illaki ihtiyaçsa bu yol, ki orada aslında 3 şeritli bir yol var ve o 3 şeritli yol çok rahat kullanılarak, yokuş yukarı çıkan araçlar, ben de o bölgeyi çok kullanıyorum, çok gittiğim bir yer. Şu ana kadar herhangi bir trafik sıkışıklığı falan yaşamadım yani. Şu anda yol çalışması var diye sadece sıkışıklık var. Onun dışında yaz aylarında bile çok rahatlıkla 3 şeritli yolda yokuş yukarı sollama yapıp rahatlıkla yolunuza devam edebiliyorsunuz. Kaldı ki bölge turizm bölgesi. Bir turizm bölgesinde insanların duble yolla 110 ile 120 ile gitmeye ihtiyacı yok. Yavaş yavaş gidip gördüğü güzel mekanlarda, güzel doğal yerlerde durup oralarda mola verip oranın doğal güzelliğini yaşamaya ve orayla hemhal olmaya ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani bir kere şey sorgulanması lazım, bu Mersin'i Muğla'ya bağlayan ve Türkiye'nin en güzel doğal güzelliğinin bulunduğu sahil şeridi duble yol yapılması ne kadar ihtiyaç? Ben bu kadar ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve eğer Antalya'dan Fethiye'ye hızlı gitmek istiyorsanız alternatifler var hızlı gitmenin. Mesela Korkuteli üzerinden yayla yolu var. Sahil yolundan giderseniz 5-6 saatte gittiğiniz yolu yayla yolundan 2,5-3 saatte çok rahatlıkla alabiliyorsunuz. Onun için bir proje yaparken başka türlü de bakabilmek lazım. O bize şunu düşündürüyor. Bu tür projeler daha çok ihtiyaçtan değil, rant amaçlı diye düşünüyorum. Ben bir de mesela bu projenin aslında hani Mersin-Muğla arasını düşündüğünüzde Kaş bölgesinde daha önce bir Kaputaş plajının, dünyanın en ünlü plajlarından birisi olan Kaputaş plajının üzerine viyadük yapılmak istenmişti. Ve Çukurbağ köyünün de olduğu 6-7 tane ekoturizm yapılan köyden otoban geçirilecekti. Ve bu bizim karşı koymamızla, dava açmamızla, işte sağ olsun avukat Tuncay Koç'un çok güzel bir savunma hazırlayıp yargıyı ikna etmesiyle proje iptal edildi. Danıştay da bu iptali onayladı. Ve bu gerçekten ihtiyaç olmayan çok kötü bir projeden de şimdilik kurtulmuş olduk. İleride ne yaparlar bilmiyorum ama böyle şeyler de var. Evet, yani takip etmeye çalışıyoruz bu süreçleri de. Erdem Bey çıkarken bizi sosyal medyalardan takip edin, sosyal medya hesaplarımızdan takip edin dedi. Ama evet, sosyal medya hesaplarının neler olduğunu söylemedi. Şimdi dinleyicilerimiz, eğer sizleri bu mücadeleyi sosyal medya üzerinden de takip etmek isterlerse, daha doğrusu nerelere bakmaları gerekiyor? Son olarak bir de bu soruyu sorayım çünkü vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Evet, Ulupınar'ın Ulu Çınarları diye Instagram'da, Facebook'ta sayfalar var. Onlar takip edilebilir. Onları takip ettiği zaman zaten henüz Twitter açmadık diye biliyorum. Twitter sayfası açılırsa zaten oradan takip edilebilir. Ben de kendi şahsi sayfamdan sürekli paylaşıyorum zaten. O da görülebilir. Oradan da paylaşırım ben. Bütün linkleri de oradan paylaşırım. Evet. Çok teşekkürler Erol Bey. Önümüzdeki günlerde umarım tekrardan görüşebilme fırsatı bulabiliriz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Takibimiz devam ediyor. Çok sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere efendim. İyi yayınlar. Sağ olun. Güle güle. Çok sağ olun. Evet, bugün ekolojik kıyımla, ekolojik yıkımla alakalı olarak bir haberden sizlere bahsedebilme fırsatı bulduk iklim acil programı içerisinde. Çünkü doğrudan iklim krizinin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu yaşanmakta olan ekolojik yıkımlar. Ve bunu durdurabilmek için de insanların, yurttaşların inisiyatifi alarak dur demeleri de iklim krizinin en temel durdurulabilecek noktada olduğunu gösteren eylemler içerisinde geçiyor. Biz de Kemer'de 200 yıllık çınar ağaçlarının duble yol için kesilmesine karşı başlatılan nöbete bağlandık bugün iklim acil programında ve sürecin hangi aşamada olduğunu ve neler yapıldığını, taleplerin neler olduğunu sizlere aktarmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta hem iklim kriziyle, hem ekolojik yıkımla, hem de diğer insan kaynaklı çevre felaketleriyle dolu bir programı sizlere hazırlamaya çalışacağım. Şimdilik görüşmek üzere efendim. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İklim acil. Dünya acil durum ilan ediyor. Hazırlayan ve sunan Murat Can Tombil. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.